क्या उनके दिलों में कोई रोग है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इन्हें ये अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म ढाएगा? नहीं, बल्कि जुल्म ढाने वाले तो खुद ये लोग हैं।